zaljubio. Glavo oko, ko more duboko, pamet sam izgubio. Želim te, pa neka mi sude, s tobom bih ove noći lude kucao. I na vrata raja ljubav će večno da nas spaja. Plavo oko, ko more duboko, ja sam se zaljubio. Plavo oko, ko more duboko, pamet sam izgubio. More duboko, ti mi mira baš ne daš. Plavo oko, ko more duboko, još si mlada pa ne znaš. Želim te, pa neka mi sude, s tobom bih ove noći lude kucao. I na vrata raja ljubav će večno da nas spaja. Plavo oko, ko more duboko, ti mi mira baš ne daš. Plavo oko, ko more duboko, još si mlada pa ne znaš. Plavo oko, ko more duboko, ja sam se zaljubio.